ΣΥΡΙΖΑ καλείται μετά από όλη αυτή την διετία που πέρασε να πάρει μια κοινωνική στροφή. Που σημαίνει μια αριστερή στροφή. Που σημαίνει μια αριστερή στροφή. Να πάρει μια κοινωνική στροφή. Που σημαίνει μια αριστερή στροφή. Τώρα να την πάρει την αριστερή στροφή είναι ο Νίκος Φίλης, ο οποίος σε συνέντευξη που έδωσε μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει τώρα στα δύο χρόνια να πάρει την αριστερή στροφή. Μα ως αριστερό τον έχουμε εκεί το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζαμε ότι την είχε πάρει την αριστερή στροφή και μαζί του όλη η ελληνική κοινωνία. Όλοι. Το κομμάτι αυτό της ελληνικής κοινωνίας που τον ψήφισε στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις και είχαμε την εντύπωση ότι αριστερά στρίβαμε όλοι. Ξαφνικά έρχεται ο Φίλης τώρα. Στο πλαίσιο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, αυτά είναι πολύ κομικά στα κόμματα που κυβερνούν, γιατί υπάρχουν αυτοί που κυβερνούν με ρεαλισμό, όπως λένε. Ξεχνάνε αυτά που έλεγαν μέχρι χτες, από τη στιγμή που γίνονται κυβέρνηση, για να παραμείνουν κυβέρνηση. Εφαρμόζουν τα ίδια που εφάρμοζαν και οι προηγούμενοι και πάντα ξεπετιέται ένας-δύο από κάτω. Και καλά, ως ξεκάρφωμα, να πούνε ότι διαφέρουν από όλα αυτά που κάνουν οι άλλοι και ότι είναι η ψυχή, η αγνή του κόμματος, αλλά ψηφίζουν τα ίδια που ψηφίζουν οι άλλοι, που κατά σύμπτωση είναι ίδια που ψήφισαν και οι αντίπαλοι. Στο παρελθόν. Αυτή την κωμωδία την έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Εσωκομματική αντιπολίτευση λέγεται. Επόμενη μέρα, διαδοχή, βάλτε ό,τι θέλετε. Αδιάφορα εντελώς για τις ζωές μας. Παρ' όλα αυτά βγάζουν αρκετό γέλιο και είναι ωραίο που ξεφτιλίζονται άνθρωποι σε όλο αυτόν τον μήλο της καθαρής, μη καθαρής, εσωκομματικής, μη εσωκομματικής διαδικασίας, διαλόγου και όλων των υπολείπων. Κρατάμε το πολύ σημαντικό που υποφίλησε ότι πρέπει να πάρει αριστερή και κοινωνική ταυτόχρονα στροφή, αφού έχει πάρει ένα κάρο δεξιές και μόνο νεοφιλελεύθερες στροφές. Και πάμε να δούμε πώς ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος πολύ αναλυτικά έχει περιγράψει αυτή τη στροφή. Και εδώ, αν θέλετε, πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών. Σημαντική στροφή 360 μοιρών σε σχέση με τον πυρήνα της μνημονιακής πολιτικής. Σημαντική στροφή 360 μοιρών. Έχουμε όμως και κόκκινες γραμμές. Έχω και κόκκινο, πάμε μια βόλτα. Είναι αυτή η περίφημη φράση για τη στροφή που είχε αναγγείλει και προαναγγείλει σε κάποια φάση της διακυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας, η περίφημη στροφή των 360, δηλαδή στο ίδιο ακριβώς σημείο. Μεταβολή μπορεί να το πει κανείς, ή διαλέγετε εσείς και παίρνετε. Τέτοιου τύπου στροφή θέλει ο Φίλης, δεν ξέρουμε, έχουμε την απορία, δεν ξέρουμε αν θα μας λυθεί. Το θέμα είναι ότι με τις στροφές ο ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρει γενικότερα και από παλιά. Μάλιστα, κάποια στιγμή είχαμε κάνει και την τελευταία στροφή. Είναι η τελευταία δύσκολη στροφή, την οποία όμως θα την πάρουμε με επιτυχία και θα βγούμε στην τελική ευθεία. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσιος και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσουκ ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Η ελιά βρε στραβούλια, έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την ελιά. Η τελευταία δύσκολη στροφή, την οποία όμως θα την πάρουμε με επιτυχία. Εγώ τώρα ντάτι δεν ξέρω τι θα πει, αλλά αν δεν ήταν η ελιά, ναι, αν δεν ήταν η ελιά, θα ήταν η σικιά. Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλαδιά. Άιτε να γαλεί στραβούλια. Η Ένωση Κεντρών θα έχει κακό τέλος. Έλα ζωή σε λόγου μας. Ο Τσίπρας πρέπει να παραιτηθεί, είναι άφεος, τα παιδιά τι να βάφτιστα, η Ελλάδα είναι ορθόδοξη, η πατρίδα μας, δεν δύναται πλέον να ανεχτούμε άλλο αυτό το σκουλίκι, το εβραιόσκυλο, τον αριστερό, να κυβερνάει μια ορθόδοξη πατρίδα. Οι ωραίες γραφικότητες από το χθεσινό φιάσκο στην πλατεία Συντάγματος, χαμός έγινε, πήγε και ήρθε η γη. Υπαρετηθείτε, μάζεψαν εκεί εκατοντάδες ανθρώπους, εκατοντάδες, σε ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο που το ετοίμαζαν καιρό. Ήταν η Νέα Δημοκρατία από πίσω, αλλά δεν ήθελε να το πει. Αν είχε πολύ κόσμο, θα έκανε μια οικειοποίηση έτσι πολύ μεγάλη. Τώρα που δεν είχε, έχει κρατήσει αποστάσεις. το γνωστό φιάσκο, τα γνωστά καραγκιοζηλίκια με τους γνωστούς γραφικούς. Ένας από αυτούς είναι εδώ Παπακλεωμένης. Ένας παπάς που πάει και πετροβολάει τις κεραίες πάνω στον ημιτό ή που πετάει τα κέικ επειδή έχουν μπαρκόντα πάνω ή που σπάει ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτός, εν πάση περιπτώσει, λέει ότι είναι παπάς και κάνει τα γνωστά. Αυτός είπε το κείμενο που μόλις. Ερμήνευσε μάλλον το κείμενο που μόλις ακούσαμε για τον Αλέξη Τσίπρα. Από τους παραιτηθείτε, ας έρθουμε εδώ, θα ξαναπάμε στους παραιτηθείτε σε λίγο. Ο Φίλης ανακάλυψε και τι ακριβώς πολιτική ασκεί πριν την αριστερή στροφή η τωρινή κυβέρνηση. Άρα επιλογής. Η κυβέρνηση ασκεί νεοφιλελεύθερη πολιτική υποχρεωτικά. Είναι, υποχρεωμένη από τους δανειστές. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ασκεί μια πολιτική που στον πυρήνα της έχει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Είναι... Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Η κυβέρνηση ασκεί μια πολιτική που στον πυρήνα της έχει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Είναι... Τι λέω να γύρω. Στον πυρήνα της έχει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Στον πυρήνα της πολιτικής υπάρχουν νεοφιλελεύθερες πολιτικές, όχι στο φλοιό. Ο Νίκος Φίλης τα λέει αυτά. Παρ' όλα αυτά στηρίζει όμως αυτή την κυβέρνηση που ασκεί νεοφιλελεύθερες πολιτικές δύο χρόνια μετά και τη στήριζε ενώ ήταν και υπουργός που επίσης ασκούσαν και τότε νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Αριστεροί άνθρωποι με χρόνια στην αριστερά, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, το λένε τα πιστοποιητικά τους, να ψηφίζουν και να στηρίζουν νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Γιατί δεν το κάνει ο νεοφιλελεύθερος, είναι ένα θέμα. Αλλά αυτό αφορά τον ελληνικό λαό που διάλεξε αριστερούς για να εφαρμόσουν νεοφιλελεύθερες πολιτικές και όχι αριστερούς για να εφαρμόσουν αριστερές πολιτικές. Αυτό έχει μια ωραία αξία και μια συζήτηση. Θα είχε αξία όντως συζήτηση με απλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι από κάτω πώς εξηγούν που ένας τέλεχος και πρώτο νομίζω και στην ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή ισχυρίζεται και δεν είναι ο μόνος προφανώς που ότι ασκούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αριστεροί χιλιάδες να ασκούν αυτού του τύπου τις πολιτικές τις οποίες τις καταδίκασαν σε όλη τους τη ζωή. Τις καταδίκασαν και θέλαν να έρθουν στα πράγματα για να μην ασκούν αυτές τις πολιτικές, για να βάλουν ένα τέλος σε αυτές τις πολιτικές. Ο παραλογισμός δεν έχει τέλος, το γνωρίζουμε όλοι. Ψυχολόγος χρειάζεται, ψυχίατρος για την ακρίβεια. Για τα νεοφιλελεύθερα έχει μιλήσει και ο Αλέξης. Στα χνάρια του Σιμών Μπολίβαρ και του Χωσέ Μαρτί, παρέα με τον Τσέ, δίνουμε κι εμείς από την μακρινή Ελλάδα τον δικό μας αγώνα για την απάνθρωπη λογική των νόμων της αγοράς και του νεοφιλελευθερισμού. Πήδα από τον πέμπτο όροφο, αλλά μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ για να σε φροντίσω. Είμαστε επίσης εμείς αυτοί που δώσαμε τη δυνατότητα μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που θέλει την ανάπτυξη πάνω στα συντρίμια της κοινωνίας και της εργασίας. Του Φίλη ήταν αληθινό, του Τσίπρα ήταν μοντάζ, για να μην ταράζεστε, όμως και οι δύο τελικά είναι απόλυτα ειλικρινείς. Γιατί αυτό ακριβώς που περιγράφουν, ο ένας με το μοντάζ, ο άλλος με τα λόγια της αλήθειας, το εφαρμόζουν στην πράξη και αυτό έχει σημασία, η πράξη και όχι οι προθέσεις ή οι θέσεις οι ιδεολογικές ή άλλες. Αν υπάρχουν τέτοιες, γιατί δεν βλέπω να πολύ υπάρχουν. Πάμε στους γραφικούς του παραιτηθείτε μέσα στον κόσμο χθες, τον ελάχιστο. Ήταν μια καλή ευκαιρία να φανούν οι πάρα πολύ καλοί με στους λίγους και μια καλή κυρία ήταν αυτή που ακολουθεί. Τίποτα δεν σου χρωστούνε. Δεν θα σε υποδηλώσουνε του Χίτλερ τα εγγόνια. Γιατί θα ξαναβγεί ο διγενήξης στα ψηλά τα λόνια. Θα ξαναβγούνε πουπουλίνες, καραϊσκάκιδες και κολοκοτρονέοι. Και τους υποσχόμαστε ότι θα είναι ακόμα πιο γενναίοι. Με πάθος αυτά τα ποίηματα, είναι και ο κόσμος δίπλα, τα ακούει. Όλοι αυτοί είχαν πάει εκεί για να φύγει ο Τσίπρας. Έμπλεξε λίγο και ο Κολοκοτρώνης και του Χίτλερ τα εγγόνια. Λογικό. Η Λουκά δεν ξέρω αν ήταν όμως στους περσινούς παραιτηθείτε, γιατί είχε γίνει και πέρσι μια αντίστοιχη συγκέντρωση. Είχε λίγο παραπάνω κόσμο, αλλά ούτε πέρσι παραιτήθηκε ο Τσίπρας. Αλλά θα κρατήσουμε τη Λουκά από πέρσι, γιατί είχε πει κάτι καλό. Πού είσαι ήρωα, Λεβέντη Τσολιά, που πολέμησες το 1940 και νίκησες τους εταύρους εδώ να ζωήσω. Πού είσαι βρε, πού είσαι ήρωα Λεβέντη Τσολιά, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι η ελληνική ψυχή, ο συμβολικός του Τσολιά, η ελληνική ψυχή, ο Τσολιάς. Όλα μαζί λίγο λέξεις, αλλά το που είσαι το έλεγε ακριβώς όπως το λέει και ο Ευτύχης εκεί στο γνωστό τραγουδάκι. Είναι αυτός που κάνει τα ταξίδια και πάει από εδώ και από εκεί. Ταιριάξανε απόλυτα νομίζω, ίδιο χρώμα, ίδια προσέγγιση. Ο μεν ένας ψάχνει ομορφιές σε γωνιές του πλανήτη και της Ελλάδας, η δε άλλη ψάχνει τον Τσολιά. Ένα Τσολιά έψαχνε. Δεν ξέρω αν έψαχνε τον Αποστόλη Τσολιά, αλλά μάλλον τον άλλον της Βουλής εκεί από κάτω. Δεν ξέρω τι απ' όλα βρήκε. Γενικώς σήμερα είμαστε με τον ΚΟΚ, κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Έχουμε τις στροφές που πρέπει να κάνει, όπως λέει ο Φίλης, και πρέπει να είναι και αριστερές στροφές. Δεν ξέρουν όμως ετούτοι να κάνουν αριστερές στροφές. Ξέρουν όλα τα άλλα τα αριστερά, στα λόγια. Αλλά τις αριστερές στροφές δεν τις ξέρουν. Πόσο μάλλον όταν έχει πάρει μια τεράστια δεξιά στροφή που έχει βγει εκτός τελείως όλο. Ακούσαμε μετά τον Τσίπρα να λέγει την τελευταία στροφή, την στροφή των 360 μοιρών, την είχαμε ακούσει λίγο πριν. Έχει έρθει η ώρα τώρα να μπούμε κανονικά στον δρόμο. Ο δρόμος που έχουμε επιλέξει το ξέραμε. Είναι δύσβατος. Αλλά είναι ένας δρόμος που έχει προορισμό. Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. 2-3 ώρες δρόμο ακόμα τις έχουμε. Ο δρόμος που έχουμε επιλέξει είναι δύσβατος. Ωραίος δρόμος. Έτσι είναι όλος ο δρόμος ως Φιλιστινή σαν πατριώτη. Όχι. Παραπάνω χαλάει. Μα μάλιστα. Αλλά είναι ένας δρόμος που έχει προορισμό. Έλα ζωή σε λόγο μας. Έλα σαν τόσα κι λέω μπαλού. Σαν λίγο που κι τώρα μη παραβρικά. Έλα σαν τόσα κι λέω μπαλού. Και το ταξίδι μας μπορεί να έχει άλλοτε ήρεμα νερά. Τι κάνετε μωρέ, σταματήστε το κάρβουνο. Και άλλοτε πολύ ταραγμένα. Όμως για μας, αντίθετα με τον ποιητή, σημασία έχει ο προορισμός. Όχι άλλο κάρβουνο. Έτσι λοιπόν, ενώ ξεκινήσαμε με δρόμο, στην ίδια φράση του Αλέξη Τσίπρα, ξαφνικά πήγαμε σε νερά. Ότι έχουμε ήρεμα νερά, μπορεί να μην έχουμε και ήρεμα νερά, αλλά τελικά καταλήξαμε στον προορισμό που τον θέλει σε αντίθεση με τον ποιητή, που ο ποιητής δεν θεωρεί τόσο σημαντικό τον προορισμό όσο το ταξίδι. Εδώ Αλέξη Τσίπρα το τούμπαρε λίγο αυτό και μας είπε ότι έχει μεγάλη σημασία ο προορισμό. Σωστά, γιατί το ταξίδι είναι μαύρο. Είναι σαν αυτό του Ορέστη Μακρύ και του Παντελή Ζερβού, που ο δρόμο χάλαγε προ την Λεστινίτσα. Ελληνοφρένεια εδώ και αλλού και παντού. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη αγωνία και χαρά. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Μπορείτε επίσης να στέλνετε SMS γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή μηνύματα στο mail, ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου είναι studio@realfm.gr. Με μια ευχάριστη είδηση πάμε προς τις πρώτες διαφημίσεις. Ο Νίκος Φίλης βλέπει όπως ο ίδιος, μάλιστα το βλέπει όπως ο ίδιος δήλωσε στον Παπαδάκη. Θα βγούμε από την κρίση εάν υπάρχει στην κυβέρνηση ένα πρόγραμμα, μια δύναμη πολιτική με ένα πρόγραμμα. Υπάρχει, το βλέπετε. Ναι, εις το όνομα της Αγίας και Αδιαιρέτου και Ομουσίου Τριάδος. Με ένα πρόγραμμα. Υπάρχει, το βλέπετε. Ναι. Βλέπω! Μάνα κι εγώ βλέπω! Το βλέπετε? Ναι. Θεραπεύτηκα από τη δύναμη της αγάπης. Κι εγώ μάνα θεραπεύτηκα. Αυτό δεν είναι δικαστήριο. Μανούλα! Παιδιά μου, παιδιά. Είναι η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Κύριε Τζέλα. Η κυβέρνηση ασκεί μια πολιτική που στον πυρήνα της έχει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Είναι... Εις το όνομα της Αγίας και Αδιαιρέτου και Ομουσίου Τριάδος. Κύριε Τζέλα! Έχουμε όμως και κόκκινες γραμμές. Κύριε Τζέλα! Κύριε Τζέλα! βγούμε από την κρίση εάν υπάρχει στην κυβέρνηση ένα πρόγραμμα, μια δύναμη πολιτική με ένα πρόγραμμα. Υπάρχει, το βλέπετε. Ναι, εις το όνομα της Αγίας και Αδιαιρέτου και Ομουσίου Τριάδος. Βεβαίως το βλέπει. Βλέπει ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα που θα μας βγάλει από την κρίση. Το οποίο είναι το ίδιο πρόγραμμα που κατήγγειλε ο Φίλης όταν το εφάρμοζε ο Σαμαράς, ότι μας έβαζε στην κρίση. Αλλά τώρα που όμως το εφαρμόζει ο Αλέξης Τσίπρας και ο ίδιος ο Φίλης, γιατί το ψηφίζει και το στηρίζει, βλέπει, το βλέπει ο άνθρωπος ότι θα μας βγάλει από την κρίση. Ψυχίατρος, ψυχολόγος, όχι μόνο για το Φίλη. Είναι πάρα πολλοί που πρέπει να μπουν στην ουρά και δεν είναι μόνο οι βουλευτές που είναι στη Βουλή, είναι και ο λαός, μεγάλος κόσμος, μεγάλες ποσότητες λαού που στηρίζουν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία παλαβά που φαίνονται στους υπόλοιπους. Λίγο πριν είχαμε υπουργικό συμβούλιο, μίλησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, έκανε ένα ωραίο, πολύ ωραίο σαρδάμ. Μέχρι στιγμής στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έχουμε πετύχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Μπράβο! Κατά την περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης, από το Γενάρη του 2015 μέχρι σήμερα, το ισοζύγιο των θέσεων εργασίας είναι για πρώτη φορά θετικό. Μπράβο! Και όχι απλά θετικό, αλλά αξιόλογο. Περίπου 230 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. 230 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. 230.000 θέσεις εργασίας, το ισοζύγιο είναι θετικό κατά 230.000 θέσεις εργασίας από τον Γενάρη του 2015 ως σήμερα. Μα όσο τον ακούγαμε, επειδή τον έβλεπα και live, λέω μόνο 230 θέσεις, εδώ έχει γίνει χαμός, έχουν πιάσει όλη δουλειά και παίρνουν όλοι 300 ευρώ οι καινούργοι που έχουν προσληφθεί, χωρίς δικαιώματα, χωρίς να πληρώνονται υπερορίες, αν πληρώνονται στους χώρους δουλειάς. Και παρόλα αυτά όμως τελικά το διόρθωσε, ήταν 230.000 οι τυχεροί που απολαμβάνουν όλες αυτές τις ωραίες εργασιακές συνθήκες και κυρίως τους παχυλούς μισθούς που μπορούν να τα βοηθήσουν τα παιδιά να ορθοποδήσουν και να ζήσουν αξιοπρεπώς την υπόλοιπη ζωή τους. Πανηγυρίζουν για αυτά που κατήγγειλαν μέχρι χθες. Κοιτάνε μόνο τους αριθμούς, οι άνθρωποι είναι ωραίοι ως κομπάρσι σε αυτή την τραγωδία που βιώνουμε όλοι μαζί. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε πάει στο Δίστομο την προηγούμενη εβδομάδα. Τα είχαμε δει εκεί τι είχε κάνει. Είχε εμποδίσει το Γερμανό πρέσβη, αλλά τελικά δεν μένει μόνο στο Γερμανό πρέσβη. You do not have the right. Μετά την ενέργεια της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του Γερμανού πρέσβη, η πλεύση ελευθερίας ανακοινώνει ότι στρέφεται κατά και άλλων συμβόλων της Γερμανίας. Τι είπατε. Στρεφόμαστε κατά των Στρούντελ, κατά των Μπρέτσελ, κατά της Μπάγεν Μονάχου, κατά των Σκόρπιονς, κατά του γερμανικού νούμερου στις Σκοπιές και κατά της Ναταλίας Γερμανού. Πλεύση ελευθερίας. Το κόμμα της λατρείας. Όλα μαζί. Οτιδήποτε γερμανικό. Κάποιος πρέπει να κάνει αντίσταση σε αυτόν τον τόπο και βρέθηκε σε αυτή τη φάση η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανάλογα την εποχή είναι και η αντίσταση, είναι και τα πρόσωπα και τα πρέτσελ και τα υπόλοιπα. Γνωστά είναι και μια λυσίδα καταστημάτων. Θα μπορούσε και εκεί επίσης να κάνει show πολύ πολύ μεγάλο. Νομίζω το είχαν γράψει και στο Twitter. Το The Press Project ξαναξεκίνησε, λειτουργεί όπως και πριν, όσο υπήρχε δηλαδή. Ο Κώστας Εφήμερος που έδινε το τέμπο, όπως μαθαίνω και όπως βλέπω κιόλας, ανεξάρτητο, με φαντασία, δυσδυτικά όσο μπορεί, την ενίσχυση του κόσμου την θέλει, οπότε όσοι θέλετε να ενημερώνεστε και με αυτόν τον τρόπο, ή μάλλον όσοι θέλετε να ενημερώνεστε, δεν χρειάζεται και με αυτόν τον τρόπο, γιατί σε πολλά θέματα ήταν πραγματική ενημέρωση. Ελπίζω και είναι και ένα στίχημα για τους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο, έτσι ακριβώς όπως συνέβαινε και με την παρουσία του Κώστα. Λαός, μέρος Α. Σήμερα σηκώνουμε από τον καναπέ. Σήμερα κρεμάται επί σκύλου. Λάθος. Θέλω τα μέτρα, δεν θέλω τον Αλέξη. Θέλω τα μέτρα, δεν θέλω τον Αλέξη. Και μετά θα πάω Η πέτρα πάει σύννεφο σε σένα, δεν θα αλλάξει ό,τι και να κάνεις. Ξέχνα το. Την έχεις φάει μία και καλή, που λέμε. Παίρνω να παραπονεθώ για την εκπομπή σας. Είναι ντροπή το ότι καπηλεύεται ένα τέτοιο πρόσωπο σαν τον Ανδρέα τον Ευαγγελόπουλο, τον εθνικό στάρ, ο οποίος κατευθείαν μετά το δημοψήφισμα έχει απαρθεί τον πρωθυπουργό και το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει διάγγελμα στο YouTube να ψάξεις να το βρεις. Λέει ότι είναι με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και ότι ψήφισε έναν αντιμνημονιακό πρωθυπουργό και του τη γύρισε. Και έκανε αγώνα και του την έφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Τι τράβηξε κι αυτός ο Ανδρέας ο Ευαγγελόπουλος, ο Αντριούλης. Δεν Δεν σέβονται τίποτα πια αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ούτε εθνικού στάρ, ούτε τίποτα. Ούτε τίποτα. Και το λέει στο βίντεο ότι ένα τέτοιο άνθρωπο, δημόσιο πρόσωπο, τον κορόιδεψε και τον έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Και ντροπή του Θήμιου που το καπηλεύεται. Πρέπει να δείξει την απόλυτη αλήθεια ότι μετά το δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2015, ο Ανδρέας ο Μπαγκελόπουλος, ο αρχηγός, πήγε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου για να φέρει την αλλαγή σε αυτή τη χώρα. Γεια σου, Ανδρέα. Πάλι ο Ανδρέας. Πάλι ο Ανδρέας θα μας σώσει. Μόνο ένα Ανδρέας θα μας σώσει. Σήκω, Ανδρέα, για να δεις. Ανδρεούλη, μάλλον. Έλα, γεια. Σχετικά με τον Καμένο και με τον Ισοβίτη. Ο Ισοβίτης είναι αυτός του Αρκά. Δεν ξέρω. Και ο Ποντικός εκεί τι ρόλο παίζει, ποιος είναι ο Ποντικός? Δεν ξέρω. Τον Αρκά κάπου έμαθα, τον είδαν στου παραιτηθείτε κάτω, εκτελώντας χαμηλές πτήσεις. Μονάκριβε, πολύτιμο θησαυρέ μου. Μονάκριβε μου εσύ στον κόσμο. Μονάκριβε μου εσύ στον κόσμο. Μονάκριβε, εγώ. Μονάκριβε μου εσύ στον κόσμο. Μου λες το τελευταίο σου γράμμα. Μου λες το τελευταίο μου γράμμα. Πάει να σπάσει το κεφάλι μου. Σβήνει η καρδιά μου. Εγώ όλα αυτά, για μένα. Και τα λέω για μένα γιατί ποιος θα πεις εσύ, που ξέρεις για μένα, ξέρω εγώ για μένα. Φοβάμαι να μην αρχίσεις να μου απαντήσεις νευριασμένα. Λέγε μωρή, γι' αυτό πήρες για γλύψιμο, από την αρχή. Λέγε τι θες. Μήπως μέσα στο Σαββατοκύριακο έλυσες, ξεκλείδωσες τον αλγόριθμο του Τζανακόπουλου? Δεν τα πήγα καλά, όχι. Δεν ασχολήθηκες καθόλου με αυτό? Όχι, ασχολήθηκα, δεν τα κατάφερα. Προτιμούσα να δώσω στις εξετάσεις σήμερα στοιχεία στατιστικής εκεί και το μάθημα. Τα παρακολουθείς, βλέπω. Ναι, πιο καλά θα τα πήγαινα σε αυτό παρά τον Τζανακόπουλου τον αλγόριθμο. Που το αυτή και ΣΥΡΙΖΕΙ σίγουρα θα το είπε αργόριθμο. Δηλαδή είναι ο αργόριθμος της ανάπτυξης που λέμε, αυτός ο αργός ρυθμός. Μια και είπες για Πανελλήνιας. Ήδρας, Πέτσες και Ψαρά. Μπράβο. Θεσσαλονίκη, Γιάννενα. Με δυο παπούτσια πάνινα. Λέω και εγώ τα δικά μου. Με δυο παπούτσια πάνινα. Ήδρας, Πέτσες με Ψαρά, με τι πας? Με δυο αρχίδια καπαμά. Κατάλαβες, δεν πάει. L'émission s'appelle Ellinofrenia. Et voici Apostolis, l'Evzone le plus connu de Grèce. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Πες μου τώρα, ποιο ξένο κανάλι σου έκανε αφιέρωμα? Δεν τα δες, μωρή. Είδα αυτό το μικρό απόσπασμα που βάλατε χθες στην τηλεοπτική. Τι θα βάλουμε, στη Σεμνή, δεν το βάλαμε ολόκληρο. Το France Dev, στη Γαλλία διαπρέπουμε. Είμαστε έτοιμοι για Γαλλοφρένια, έχουν έρθει προτάσεις. Ήταν γαλλικό το κανάλι? Γαλλικό, ναι, το France Dev. Δηλαδή το Γαλλία 2. Δηλαδή σαν λέμε RT2. Ναι, έδωσες και συνέντευξη? Ναι, μωρή, έδωσα, γιατί να μην δώσω. Όχι, με ρωτήσαν να μην πω. Να το δούμε. Στη Γαλλία. Οι Γάλλοι φίλοι μας θα το δούνε. Ανεβάστε το στο site να μην το ψάχνουμε. Έλα, μωρή. Πολύ. Όχι. Όχι. Γιατί ρε. Δεν ξέρω, ντρέπομαι. Είμαι σεμνός, με ξέρεις. Α, συντροπή κατά μέρους. Εντάξει, τότε εντάξει, θα το ανεβάσω. Εντάξει. Δεν το είχα σκεφτεί. Το ηχητικό με τον Άδωνη που καλεί στους παρατηθείτε είναι μοντάζ. Όχι, γιατί. Γιατί καλεί τον κόσμο όπως διαφημίζει τα βιβλία του. Και... Πώς θα το καλέσει αλλιώς. Έτσι, αυτός είναι ο τρόπος του. Έτσι. Μόνο λιγουρεύεστε που δεν είπε. Θα το πει και το λιγουρεύεστε. Του λιγουρεύεστε. Του λιγουρεύεστε. Αναγκάστε τους άλλους να παραιτηθείτε άμα τους λιγουρεύεστε για να έρθουμε εμείς τα πράγματα. Παραιτηθείτε για να έρθει ο δικός μας. Παραιτηθείτε για να υιοθετήσουμε εμείς το μνημόνιο. Τώρα. Το ερώτημα δεν είναι τι θα κάνει ο Φίλης. Θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πιστεύω, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και ως κόμμα δεν πρόκειται να πάρει νέα μέτρα. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται μετά από όλη αυτή την διετία που πέρασε να πάρει μια κοινωνική στροφή. Μια σημαντική στροφή 360 μοιρών. Που σημαίνει μια αριστερή στροφή. Ναι, όταν θα την πάρετε όμως τη στροφή, να μας το πείτε και εμάς, να ξέρουμε πώς ακριβώς, από πού να κρατηθούμε, γιατί πολλές στροφές καμιά φορά οδηγούν και σε τραγικά αποτελέσματα. Όταν πρόκειται και τέτοιου τύπου αριστερές στροφές, είναι ένα τεράστιο θέμα. Το θέμα με τον Πάνο Καμένο, επίσης ένα τεράστιο θέμα υπάρχει. Νομίζω θα έρθει και το, όλο αυτό με τις συνομιλίες με τον Ισοβίτη, τον Ουρουάν και την εμπλοκή κι άλλου υπουργού, κι άλλων υπουργών, δικαστικών λειτουργών, αξιωματικών του λιμενικού. Πολύ ωραίο έτσι κι αλλιώς γαργαλιστικό θέμα. Θα έρθει και στη Βουλή, θα δοθούν κάποιες απαντήσεις. Φαντάζομαι όχι απαντήσεις του τύπου βρώμικοι εμείς, αλλά εσείς είστε βρώμικοι γιατί έχετε κάνει 1, 2, 3, 5, 10 σκάνδαλα. Ο βρώμικος δεν καθαρίζει επειδή και ο απέναντι είναι βρώμικος. Ο βρώμικος, αν είναι βρώμικος, πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι βρώμικος. Και δεν φαντάζομαι να βλέπουμε την άλλη εβδομάδα πότε θα έρθει αυτό στη Βουλή. Αν έρθει στη Βουλή, ελπίζω και πρέπει να έρθει στη Βουλή, να κατηγορεί ο ένας τον άλλον για το ποιος είναι πιο βρώμικος Έχουν ξαναγίνει αυτά στην Ελληνική Βουλή. Παρ' όλα αυτά, εμείς μένουμε εδώ, στον Πάνο Καμένο και στην Τουλάπα. Υπάρχουν δύο δρόμοι που καλούμαστε όλοι να επιλέξουμε. Το δρόμο του Εσταυρωμένου και το δρόμο των Σταυρωτών. Αυτή η κυβέρνηση διάλεξε τον πρώτο δρόμο. Διάλεξε τον δρόμο της σύγκρουσης με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Και δεν θα μας εκβιάσετε με τίποτα. Δεν έχουμε βρώμικα. Δεν έχουμε βρώμικα στα ντουλάπια μας. Δεν έχουμε σκελετούς. Καλά, πολλοί κόσμοι δεν έχει σκελετό στα ντουλάπια. Βρώμικα ντουλάπια έχει πολλοί κόσμος, αλλά τα καθαρίζουμε που και που, αν προλαβαίνεις. Στις γενικές καθαριότητες. Είναι θέματα αυτά πολύ σημαντικά καθημερινότητας να τα δούμε από αυτήν την οπτική. Σήμερα η εκπομπή έχει πολύ με δρόμους, στροφές και ο Φίλης ο ίδιος καλεί τον κόσμο να βγει στους δρόμους για όλο αυτό που ο Φίλης ψηφίζει στη Βουλή. Έχουμε μία προσπάθεια να διευρύνουμε αυτό το πρόγραμμα, να περάσουμε μέσα από τις συμπληγάδες πέτρες της λιτότητας, γιατί έχει λιτότητα αυτό το πρόγραμμα του 2015. Τα είπαμε αυτά στον ελληνικό λαό. Αυτό σημαίνει ένας καλύτερος ευρωπαϊκός συσχετισμός. Δεν φαίνεται. Έχει πολλές δυσκολίες. Δεν αφορά την Ελλάδα μόνο. Και σημαίνει και μια κινητοποίηση των Ελλήνων πολιτών. Όχι στα τηλέφωνα και στις τηλεοράσεις. Αυτό εντάξει. Κινητοποίηση. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ υπέρ. Αν έβλεπα τους Έλληνες πολίτες να διεκδικούν με βάση τα αιτήματά τους. Δρόμους. Γιατί όχι, με βάση τα αιτήματά τους. Στους δρόμους λοιπόν, σας το λέει κάποιος που έχει φροντίσει για να βγείτε στους δρόμους και εσείς δεν βγαίνετε ακόμη στους δρόμους. Λέγαμε πριν για το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν τα πάει καλά, ότι έχει θέματα, όλα αυτά που λέμε κάθε μέρα με διάφορους τρόπους και απαντάει εδώ ένας ακροατής, μάλιστα υπογράφει ο ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ ακροατής σου και μου λέει όχι δεν τα πάμε καλά. Αλλά δίνουμε τη μάχη μέχρι το τέλος και το τέλος δεν έχει έρθει ακόμη. Η εναλλακτική είναι ο Μητσοτάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ ακροατής σου. Μάλιστα. Το όχι δεν τα πάμε καλά, αλλά δίνουμε τη μάχη μέχρι το τέλος και το τέλος δεν έχει έρθει ακόμη. Χωράει πολύ κουβέντα. Πρώτον, πίστευες ότι θα τα πάτε καλά. Πραγματικά αυτή είναι η μόνιμη μου απορία. Από την αρχή, πριν ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ βγει, πιστεύατε ότι θα τα πάει καλά. Είναι πολύ μικρή μια κυβέρνηση στο αστικό δυτικό σύστημα για να καταφέρει να ανατρέψει τον καπιταλισμό έτσι όπως αυτός έχει χτιστεί, όπως υπάρχει αιώνες τώρα, με τα εργαλεία του καπιταλισμού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το κάνει. Ακατόρθωτο, δεν έχει γίνει ποτέ. Παρ' όλα αυτά, προφανώς είσαι και εσύ ένας από αυτούς που ήλπιζαν, δεν σε κατηγορώ γι' αυτό. Η ελπίδα, εντάξει, έρχεται σε πολλούς ανθρώπους. Το κτίριο ήθελε γκρέμισμα, δεν ήθελε βάψιμο. Εσείς πήγατε να το βάψετε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Έχει σαθρά θεμέλια, βάψιμο και να του κάνεις για λίγο καιρό. Πόσο μάλλον που δεν είστε καλοί και στο βάψιμο. Τώρα με την ευκαιρία των ανασφάλιστων οχημάτων, ένα απλό θέμα έχει γίνει το μπάχαλο τρεις μέρες τώρα. Ακόμη και στην ΕΡΤ. Έτσι όπως μεθοδεύεται. Δύο χρόνια τώρα δεν είναι αυτή η ΕΡΤ, φαντάζομαι, που θα ήθελε κάθε άνθρωπος όταν πηγαίναμε το 2013 απ' έξω, όταν την είχε κλείσει ο Σαμαράς. Θέλω να πω σε όλα τα θέματα. Τα περιθώρια επιτυχίας ήταν ελάχιστα. Παρ' όλα αυτά έτυχε και η δική σας ατζαμοσύνη και τα έχει κάνει έτσι όπως τα έχει κάνει. Τι θα πει όμως το τέλος δεν έχει έρθει ακόμη. Το αφορολόγητο που έπεσε, τι θα πει, για ποιο τέλος. Πότε θα αλλάξει αυτό το ποσό το τόσο χαμηλό στους ανθρώπους που είναι τελείως φτωχοί. Το 2000, τα 99 χρόνια που έχουν ξεπουληθεί τα πάντα. Γιατί γι' αυτό δεν λέει κάτι, θα έρθει τέλος γι' αυτό το 2060 που θα είναι τα πλεονάσματα 2%. Θέλω να πω μπαρούφες πολλές, μπορούν να λέμε όλοι. Όσο για το Μητσοτάκη εσείς θα τον φέρετε. Κρατάω το ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ ακροατή σου, μου ακούγεται πολύ έτσι αισιόδοξο. Να ρωτήσω κάτι επειδή είμαι ακροατής. Ο Καλαμούκης είναι ζωντανός ή μαγειτοσκοπημένος? Ζωντανός. Πες τον ασθόλου, με λένε Γιώργο. Επειδή υπήρχε δεξιά, μπορεί και λέει αυτές τις μαγειτές. Γιατί ήταν το κόμμα του, γιατί ήταν κομμουνιστή. Όχι μόνο θα μπορούσε να πει όλα αυτά και θα σας πω κάτι εκεί, γιατί εγώ δεν σας ξέρω. Δεν καταλαβαίνω την οικειότητα. Μας ξέρετε και από χθες και μιλάτε έτσι. Γνωριζόμαστε από κάπου. Για μαζευτείτε λίγο, λέω εγώ, που βρήκατε ένα τηλέφωνο και το παίζετε καμπόσο. Πάντω θα κάνει, θα. Βράει σιχτήρι από το χάμο. Βράει σιχτήρι που γίναμε και τσιμπί το κολλητή ξαφνικά. Βρεούστ. Βρεούστ από εδώ. Η Νέα Δημοκρατία είναι πλειοψηφία. Βρέα, συγχτήρια από το χάμα. Πολύ σε ανέχτηκα. Θα κλείσετε. Βρέα, είστε διάλο. Έχω ένα φίλο μου, θέλει να σε ρωτήσει για τη Harley, τη μαύρη που πουλάς. Α, ναι, ναι, να το απαντήσω. Ένα λεπτό. Ναι, μα βρέ. Ναι, για χαρά, ενδιαφέρεστε. Αποστολή, είσαι. Ναι. Μου πάνε ότι έχεις μία Harley. Ναι, ναι, Davidson. Ναι, ναι. Μαύρη, ματ. Τι μοντέλο είναι αυτό. Δίμετρο. Δεν σ' άκουσα. Δίμετρο, πολύ καλό. Το 883. Το 883, ναι. Τι μοντέλο είναι. Του 10. 2010. Ναι, ναι, injection. Α, είναι injection. Αυτό το πόσο πρίνει. 7.000. Τα 7 είναι. Ναι, καλά, δεν είναι. Καλά είναι, απλά εμένα μου χάνε επειδή έχω. 25.000 χιλιόμετρα και μία στραβή ρόδα, εντάξει. Έχει φάει ένα τράκο και έχει λυγίσει λίγο στη μέση, αλλά φτιάχνει αυτό. Την καλή πρεσιώνει. Ναι, απλά ήμουν λίγο πιο χαμηλά. Σωστό, δεν κατέβαινε πιο κάτω. Τι πιο χαμηλά, λόλα, πιο χαμηλά. Πόσο θες, πόσο δίνεις. Εγώ ρε παιδάκι μου κοίταγα πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, καρμπιρατέρ, αλλά επειδή μου πάνε την ευκαιρία για αυτά. Το κοιτάς και το injection. Το καρμπιρατέρ έχει ταλαιπωρία τώρα. Άντε να καθαρίσει κάθε τόσο το depósito τη βενζίνη που βρωμίζει. Είναι θέμα τώρα. Ρύθμιση, ναι, κάθε τόσο του καρμπιρατέρ, ενώ injection, εσύ πόσα δίνεις, πού είσαι οικονομικά. Εγώ ήμουν οικονομικά μέχρι περίπου 5-5,5 εκεί πέρα ήμουν. Θα τα βρούμε, καημένη στραβωμένη μηχανή σου δίνω έτσι κι αλλιώς, δεν ξεφορτωθώ θέλω. Στραβωμένη μηχανή, ήταν λες. Τσατίζεται εύκολα. Στραβώνει που λέμε. Δεν θέλει πολλά, έτσι κάνει δίπλα κόντρες κάποιος, τραβάει μια γκαζιά, κάνει μούτρα. Στραβώνει και καζώνει. Πού είσαι για να φανταστώ άμα είναι. Στο Μάστορα την έχω, στο Καλάτσι, στην Πρωτοπαπαδάκη. Σε ποιο μαζί, άμα είναι να πεταχτώ μια παντιδό. Στη Χάρλε στην Πρωτοπαπαδάκη. Το μεγάλο συνεργείο της Harley της Ευρώπης είναι εδώ, στο Πρωτοπαπαδάκι, πάνω στο Γαλάτσι, στα Τουρκοβούνια. Είχαμε ωραία ιδέα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, λες, έχει τραβώσει, δηλαδή, ο σκελετός ή... Ο σκελετός τώρα, χαζομά, δεν το καταλαβαίνεις εσύ, δεν το καταλαβαίνεις, είσαι επαγγελματίας, όχι. Όχι. Δεν θα το καταλάβεις, μια χαρά είναι. Ωραία, θα πενταχτώ με να τη δω. Έγινε. Και πάρε με να μου πεις, πώς σου φάνηκε. Είναι αξέχαστη εμπειρία ζωής. Οδηγάς ευθεία, πάει δεξιά. Σαν τους ψηφοφόρους του Κυριάκου ένα πράγμα. Αλλού ψηφίσεις εσύ, αλλού πάει αυτός. Έλα, γεια. Τα νομοσχέδιά σου με τρελαίνουν. Σ' άρεσε, μωρή, ε? Μ' άρεσε, μ' αρέσει, μ' αρέσει άνθρωπος με γούστο. Λοιπόν, νομίζω πως πρέπει να βάλεις άλλο ένα. Νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν προλαβαίνω, για πες. Ναι, εντάξει, για το φαινόμενο με τις γυναίκες που σχεδόν όλες περπατάνε και κρατάνε το κινητό στο χέρι. Γιατί οι άντρες δεν το κρατάνε αυτό, είναι σεξιστικό αυτό που προτείνεις. Γιατί είναι σεξιστικό, όχι, εγώ σχεδόν από γυναίκες το έχω δει αυτό. Άντε, για πες, και τι κάνουν. Μπαίνει άλλη σήμερα στο τρένο, κρατούσε 10 σακούλες στο χέρι από λαϊκή. Είχαν κοπεί τα χέρια κανονικά και το κινητό, ρε φίλε, ήταν στο χέρι. Πες μου πώς γίνεται, τόση βλακεία δηλαδή. Η βλακεία δεν είναι αυτή. Η βλακεία είναι που ντράπηκε να πάρει το καρότσι λαϊκής. Μην την κακοχαρακτηρίσουν ότι πήρε καρότσι. Ναι. Πάρε μωρή το καρότσι να κάνεις τη δουλειά σου, πάρε μια τσάντα πλάτης. Κάτι. Εγώ παίρνω τσάντα πλάτης όταν πάω στη λαϊκή. Σωστά. Να έχω ελεύθερα χέρια, να μπορώ να πιάσω ένα κόλλο άμα χρειαστεί. Εδώ είμαστε, φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγαζίνο. Στο μαγαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος, να μάθουμε τα νεότερα. Γεια σας. Τίποτα, πρώτη φορά σε παίρνω. Καλή φάση. Καλώς ήρθες στην τηλεπαρέα. Πώς λέγεσαι, φίλε μου? Ελεάνα. Φίλη μου, γεια σου, Ελεάνα μου. Πώς χρονών είσαι? Έχω σήμερα γενέθλια, αλλά άστα να μου σου πω καλύτερα. Πόσα μωρή γίνεσαι? 39. Δεν πειράζει, Ελεάνα μου, δεν πειράζει. Σκέψου του χρόνου θα είναι χειρότερο που θα γίνει 40. Το ξέρω, γι' αυτό είπα να πάρω φέτος. Φέτος. Λέω... Είναι μέρα χαράς. Μια μέρα χαράς. Είναι... Από πού μας τηλεφωνείς, Ελεάνα? Από την Κρήτη. Άι, μωρή, από την Κρήτη και κλαίγεσαι. Εκεί στο Καρακοζόητη, δεν παθαίνετε. Πιες τσίπουρο. Ρακές και λέω τσίπουρο. Πίνουμε. Μα παιδί μου, άμα μια ζωή πίνεις ρακές. Ναι. Τρως αυτές τις αγκινάρες, τις άγριες, τις ομές. Σκορδουλάκους και όλα αυτά και τα αντικριστά, πού να πεθάνεις? Δεν πεθαίνεις. Δεν πεθαίνω, έχω πολλά χρόνια ακόμα. Αν κάτσεις καμιά βόλτα πάνω στο βουνό για τα ντουμάνια σου τα σωστά, δεν παίρνεις χαμπάρι. Όχι, εκεί δεν πάμε. Τέλος πάντων. Ό,τι βγάζει γης παράνομο δεν είναι. Εντάξει, εξαρτάται. Τώρα θα μου πεις η γης βγάζει και κάτι μαλάκες που μας κυβερνάνε ή μας κυβερνούσανε. Αλλά παράνομοι δεν είναι όπως και να έχει. Μαλάκες είναι. Παράνομοι δεν είναι, δυστυχώς. Δεν είναι παράνομοι, όχι. Αλλά μπορούμε να τους κάνουμε εμείς. Τώρα κοντά πλησιάζει. Ναι. Στα επόμενα γενέθλιά σου θα έχουν γίνει όλα. Περίμενε. Άντε, να είσαι καλά, χάρηκα. Λοιπόν, είστε πάρα πολύ καλοί. Το ξέρω. Όντως. Γαμπάμε. Γεια. Είστε η κυρία Ελληνοφρενιά. Η ίδια. Έχω μια διαφωνία. Εγώ έχω έναν αραβωνιάρι, τρία μέτρα παλικάρι. Έχω έναν αραβωνιάρι, τρία μέτρα παλικάρι. Όχι σαν κλωτίζει φρύντο, μας φύρω παλικάρα και σαν το ρίγκο. Όχι σαν χρωτήτη φρίγκο, πιο φθηνό παλικαράκι σαν το Ρίγκο. Έριξα λάσο για να το πιάσω. Έριξα λάσο για να σε πιάσω. Και αν μ' αφήσει τότε στον άσο, θα γίνει Έχω πρέπει να κλείσω και τη μύτη. Έλα, πείτε. Πρέπει να μου πείτε με ποιο δικαίωμα ο Μπαλούρδος έχει ένα πόντο μεγαλύτερο το πρέσβο από μένα. Γιατί μπορεί. Ναι, αλλά αυτό γιατί το λέει και εγώ δεν μπορώ να το πω. Γιατί έχει τηλεοπτικό βήμα, γι' αυτό. Έχει ειδικό μέτρο. Ναι, το πανμέτρον. Ή πουτσόμετρο. Αυτό. Είστε το 101,7,1 στην Αθήνα. Όχι. Δεν είστε το Real. Αυτό είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα είμαστε άλλο. Στην Αθήνα ποιο είστε? Το 97,8. Ο Καλαμούκης τώρα που τον ακούω από ποιο. Από αυτό, 107,1 Θεσσαλονίκη, 97,8 Αθήνα. Α, μάλιστα. Με συγχωρείτε τότε. Ευχαριστώ πολύ κύριε για την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Αυτό θέλετε να ξέρετε, μάλιστα. Όχι, δεν ήθελα αυτό. Ήθελα να πω τον Καλαμούκη να πει γιατί την συναυλία του πώς το λένε, του Θεοδωράκη δεν την έδειξαν και στην τηλεόραση. Να τη δούμε κι εμείς. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Έχει σκεφτεί ότι ο Θήμιος μπορεί να είναι κρυφοδεξιός? Όχι, αν το έχω σκεφτεί, δεν σκέφτηκα κάτι άλλο ποτέ. Είναι κρυφοδεξιός. Κοίταξε, οι καλύτερες του εκπομπές είναι με δεξιούς. Τώρα το Χατζηδάκι θα το βάλουμε και σε κατηγορία. Άκομψο, άκομψο. Λέμε τώρα, δηλαδή, εσύ γιατί τσιμπάς τώρα? Έχεις την πήγα και μοιάζεσαι. Μοιάζομαι, ναι, μοιάζομαι. Λοιπόν, οι καλύτερες εκπομπές του Καλαμούκη είναι με δεξιούς. Να κάνει μια καλή εκπομπή με αριστερό δεν έχει κάνει. Δεν τολμάει βέβαια. Δεν υπάρχουν καλοί αριστεροί, να τα πούμε για αυτά. Όχι, υπάρχουν καλοί αριστεροί. Υπάρχουν, αλλά κυβερνάνε, δεν μας έρχονται εύκολα. Όχι, αυτοί είναι δεξί. Προς το παρόν είναι δεξί. Απλά είναι δεξί καλύτερη από το Μητσοτάκη. Είναι καλύτερη, δηλαδή προτιμάει ο λαός. Εσείς, είπαμε, έχετε δυσπροσαρμογή στο κοινωνικό περιβάλλον. Τα κανονικά παιδιά γεννιούνται κανονικά. Μεγαλώνουν κανονικά. Ονειρεύονται κανονικά. Ερωτεύονται κανονικά. Και πεθαίνουν κανονικά. Έχετε δυσπροσαρμογή στο κοινωνικό περιβάλλον. Θα βγούμε από την κρίση εάν υπάρχει στην κυβέρνηση ένα πρόγραμμα, μια δύναμη πολιτική με ένα πρόγραμμα. Υπάρχει, το βλέπετε? Ναι, εις το όνομα της Αγίας και Αδιαιρέτου και Ομουσίου Τριάδος. Με ένα πρόγραμμα. Υπάρχει, το βλέπετε? Ναι. Μάνα κι εγώ βλέπω. Μπάτσι φόρτσου ταμπό. Μπάτσι φόρτσου ταμπό. Το βλέπετε? Ναι. Θεραπεύτηκα από τη δύναμη της αγάπης. Κι εγώ μάνα θεραπεύτηκα. Ελέσα ντάνσα κι με βέβαλο. Σαν ο κόβο μου τώρα την παραβρικά. Ελέσα ντάνσα κι με βέβαλο. Σαν ο κόβο μου τώρα την παραβρικά. Αυτό δεν είναι δικαστήριο. Μανούλα! Παιδιά μου, παιδιά. Είναι η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Κυρία Τζέλα. Μπάτσι φόρτσου ταμπό. Το κέρα τσικι τσικι τσικι τσικι τα. Μπάτσι φόρτσου ταμπό. Το κέρα τσικι τσικι τσικι τσικι τα. Κυρία Τζέλα. Ένα σαν τόσο και με ουέ μπαλού. Σε λουκό που τη φορά την παραβρικά. Η κυβέρνηση ασκεί μια πολιτική που στον πυρήνα της έχει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Είναι... Εις το όνομα της Αγίας και Αδιαιρέτου και Ομουσίου Τριάδος. Έχουμε όμως και κόκκινες γραμμές. Κυρία Τζέλα! Μπάτσι φόρτσου ταμπό.